مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ، چل دے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ، ہو ختم پاکستان میں، ہو ختم پاکستان میں تخریب کاریاں، ہو ختم پاکستان میں، ہو ختم پاکستان میں تخریب کاریاں، ہو ختم پاکستان میں تخریب یا رب مصطفیٰ، امن و امان ہو عطا، امن و امان ہو عطا یا رب مصطفیٰ، دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے، دنیا کے جھگڑے ختم ہو، دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے، دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے، دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے، شہِ کربلا یا رب مصطفیٰ، چل دے مدینے کا قلعہ، چل دے مدینے کا قلعہ، چل دے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ، نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو، ہونے کہ چھوٹا ہونے ہر چھوٹا بڑا، ہونے کے ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ، بے پردگی کا خاتمہ، بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے، ورے شرم و حیا تجھے، ورے شرم و حیا یا رب مصطفیٰ، تجھے ورے شرم و حیا یا رب مصطفیٰ، ہر ماہ مدنی قافلے میں سب کرے سفر، اللہ جذبہ کر عطا، اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ، تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق، مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق، بنا اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ۔

مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ ہو بے حساب مغفرت عطا دے زاد کی ہو بے حساب مغفرت ہو بے حساب مغفرت عطا دے زاد کی تجھ کو نبی کا واسطہ ہر ایک نبی کا واسطہ ہر ایک ولی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ اہلو وسہل مرحبا اہلو وسہل مرحبا اہلو وسہل مرحبا اہلو وسہل مرحبا اے رب کے تاجدار اے رب کے تاجدار اہلو سہل مرحبا اے رسول شان دار اہلو سہل مرحبا اے رسول شان دار اہلو سہل مرحبا آئے شاہ نام دار اہلو سہل مرحبا آئے شاہ نام دار اہلو سہل مرحبا سب پکارو بار بار اہلو سہل مرحبا سب پکارو بار بار اہلو سہل مرحبا اے حبیب کردگار اہلو سہل مرحبا اے حبیب کردگار اہلو سہل خدا کے شاہکار اہلو سہل مرحبا اے خدا کے شاہکار اہلو سہل مرحبا آمنہ کے گل ازار اہلو سہل مرحبا آمنہ کے گل ازار اہلو سہل مرحبا اے ہمارے شہریار اہلو سہل مرحبا اے ہمارے شہریار اہلو سہل مرحبا انبیاء کے تاجدار اہلو سہل مرحبا انبیاء کے تاجدار اہلو سہل مرحبا ناقا سوار اہلو سہل مرحبا طیبہ کے ناقا سوار اہلو سہل مرحبا بحر امت اشک بار اہلو سہل مرحبا بحر امت اشک بار اہلو سہل مرحبا روزے شمار اہلو سہل مرحبا شافعی روزے شمار اہلو سہل مرحبا اہلو سہل مرحبا اہلو سہل مرحبا اہلو سہل مرحبا اہلو سہل مرحبا رحمت پروردگار اہلو سہل مرحبا رحمت پروردگار اہلو مرحبا اپنے رب کے رازدار اہلو سہلا مرحبا اپنے رب کے رازدار اہلو سہلا مرحبا تم پہ عاشق رہلو سہلا مرحبا غیب تم پر عاشق رہلو سہلا مرحبا یا شہ علی وقار رہلو سہلا مرحبا یا شہ علی وقار رہلو سہلا مرحبا شاہ نام دار رہلو سہلا مرحبا بادشاہ نام دار رہلو سہلا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل دے جہنم میں جانے کے قابل تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مدد سرکار توجہ فرمائے

صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم ہے لیے ہوئے تو دینے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اس گلی دیدار پھرتے ہیں مانگتے تا دیدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں بھول کیا تیبہ کے خار پھرتے

جلووں سے دل ویرا آباد کرو جانا ہے جانا جلووں سے دل ویرا آباد کرو جانا بلوا کے شہنشاہ قسمت میری چمک رمضان کی بہار سرکار مدینے میں بلوا خدا را مدینے کی کیا بابا مدینے کی کیا مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نگاہیں دیوار ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں آقا لطف کے امیدوار